Pergament. Medicinske sestre kartajo za moje krvničke. Nobenega alkohola nikjer. Razmišljam o tem, da bi uprizorila lastno smrt. Na milijone različnih načinov umiramo, da bi živeli. Vsak, ki me sreča, ve, da ga čutim in berem njegove mikroekspresije. Nekateri se bojijo, vsi ostali so na preži. Postala sem detektor nevarnosti. Zlorabe so me izoblikovale. Čez 500 let so me dali na znamko in o meni napisali knjigo.